Program trzeci. Czarna noc. Can't deny, I have plenty of soul, and that's the reason. Ring My Bell, My Love i A Diva. Nagranie z 90 roku, które rozpoczęło dzisiejsze nasze spotkanie w Czarnej Nocy, zwiastuje jedno, że dzisiaj rzeczywiście będzie dzwoniło w różnych zakątkach naszego miasta i w naszej cotygodniowej nocnej podróży, czyli powolnym obchodzie miasta. Zajrzymy do różnych zakątków, gdzie wykonuje się różną muzykę, będziemy w klubach, będziemy w studiach nagraniowych, właśnie po to, żeby gdzie zobaczyć, jak miasto funkcjonuje nocą. Baby, let's fly. Chanel Platinum was on it. Yeah, check. She recognize a player when she see that light tint. I tell her like this and pull me that white zip. I be always gone, she just happy that I'm home. I'm finna get off the phone, so she need to come home. Tell them that it's dimes when them niggas act too. If you in a bad mood, you should get it tattooed. We in the Land Cruise, bumping cash rules. Cut off Dickies, house shoes, and cash shoes. Clowning, no, not that nigga Chris Brown. But if you let me, I can take it down. Hey, I need you to go and break it down so them girls know that we don't play around. Shit, I'm talking about trips. It's wherever you want get. Just close your eyes, whatever you want wish. Take your clothes off and whatever you want kiss. I'ma double back for whatever I'm gonna miss. The weekend chick, one who knows just how to ride. So that weekend dip, just float up to the sky. I'm looking for a weekend chick. Now listen, baby, when you're messing with the real deal, you never need a nan-nutter. So when you're ready to pop for the weekend, just go ahead and grab your friends. I'ma grab my friends. Polyester Descent. Człowiek z Los Angeles, który naprawdę gdzieś tam na tej scenie ma bardzo dobrą pozycję. Mało znany, ale wydał dwie płyty, bardzo dobre. W drugim utworze towarzyszył mu Dom Kennedy. Pierwszy zatytułowany był Before We Close Our Eyes. Polyester jeszcze na pewno powróci w moich audycjach, bo te dwie płyty znamionują duży potencjał artysty. Poza tym on jest dosyć skromnym człowiekiem, jak na rapera. Ma też fajnych kolegów, z którymi tam się gdzieś spotyka i razem robią muzykę. No i przede wszystkim gdzieś te czarne brzmienia w domu u niego zawsze grały, bo tata śpiewał i gospel, i później soul, i naprawdę ma mocną pozycję na tym rynku. Polyester Descent. Another plan, all this and ones, not a word game.

Universal Being. Dziwią się państwo, że tyle hinduskich elementów w tej muzyce. Nie ma się co dziwić, bo duet zafascynowany jest z hinduskimi brzmieniami, muzyką tradycyjną z Indii. Zresztą ma pod ręką w Londynie bardzo dużo takich brzmień i płyt z taką twórczością. A wcześniej formacja z Filadelfii, Abstract Truth. Dotarliśmy do takich nocnych klubów, gdzie gra się muzykę już taką pulsującą, graniczącą z transem, gdzieś kojarzą nam się rytmy takie zupełnie dziwne. Zatem czas wrócić do korzeni. You know, you're a leader, so you have to play along. Show the hand, right or wrong. When you're feeling that you know the way to turn. Either way, still get burned. It's the pride that makes you feel that you belong. It's the pride that keeps you strong. Don't you think it's fascinating? It's a Oh, Całkiem niezłą podróż odbyliśmy po wschodnim wybrzeżu. The Isley Brothers, Cincinnati, stan Ohio, BT Express, Brooklyn, stan Nowy Jork i później północna i południowa Karolina, czyli Soul, Dritter i Mungus. Thank you! And now, the star of the show, let the brother rock, James Brown! The brother got the rap. The brother got the hit with it. Hey, Lord. Come on. Come on. Hey, baby. Baby, you ever come? Baby. Baby, you ever come? But you to make me sit down. Sit down, baby, and lay your hand across your lap. Get your time together and listen to my rap. I wanna write to God the song book. Be so good. All right, your brother got the cook. Get down in the pot. I said my body getting hot. Whole lot of left, but I can do my thing. Yeah. Now, baby, sit down. Look in here, good God. Lay your head about your lap. Baby, baby, baby, I'm ready. All right, your brother got the rap. I want the band, band. Take me to the bridge. Take me to the bridge. My belly, PG, hands on my feet. Come on, wait a minute. Good God. Now your hand I'm talking about, and listen to my rant. Good God, I'm on a rant. Good God, the sober. Beer, beer, the good. All right, the brother got the good. Get down in the pot. I said my body getting hot. I want the band, band. Take me to the bridge. Take me to the bridge. I better be the old rocket. Come on, give me it. Fucking up. applause, ladies and gentlemen. Fred Wesley. Fred Wesley. Hit it. Hit it. Hit it now. All right, done. Some organ. Some organ. Some organ. I'd like to know, are you really ready for some super dynamite soul? Then thank you, because now it's star time! Introducing, ladies and gentlemen, the young man has had over 35 soul classics. Among these classics are tunes that will never die. Tunes like Try Me, Out of Sight, Papa's Got a Brand New Bag, I Feel Good, Like a Sex Machine. Because you're super bad. Get up, get into it, and get involved. Because you got soul power. Introducing the world's greatest entertainer, Mr. Dynamite, the amazing Mr. Please Please himself, the hardest working man in show business. Ladies and gentlemen, the star of the show, James Brown! Nocnej podróży, czyli w powolnym obchodzie miasta, trafiliśmy do klubu na koncert Jamesa Browna. A jak James Brown, to jego energia niezwykła i muzyka niezwykła i cały czas ma tysiące naśladowców na całym świecie, bo też jest kogo naśladować. Wniósł tak dużo do soulu, funky, bluesa i współczesnej całej muzyki popularnej, że to jest niewiarygodne i nikt mu tego nigdy nie zabierze. Pod koniec swojego życia miał pretensje do całego świata, że świat nie docenia go. Nieprawda. Doceniają go do dzisiaj wszyscy i pewnie przez następnych kilkadziesiąt wieków będą to robić.